Kućnoga vraga svoga, oca, majke, brata, sestre i od doma poljenoga. Oca, majke, brata, sestre i od doma poljenoga. Vraćamo se svojoj kući i sa željom da mir vlada, da sloboda bude svima, da se divi kao nekada. Da sloboda bude svima, da se divi kao nekada. Yeah.